Papa yo-yo. Oh, papa yo-yo. Oh. Na bangiliwa. Papa manga likolo na yo. Tanzio lele. Oh, tanzio lele. Na bangiliwa. Papa manga likolo na yo. Mokolo nga kobela papa. Matangela nga kombo na yo. Matangela nga kombo ya papa. Matangela nga kombo ya mama. Matangela nga kombo ya chérie. Ngaina kobika chérie. Maladie kosila mama. Mama nanga nawe. Okay.